miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone, że obostrzenia zostaną przywrócone w całym kraju. Rząd zakłada taki scenariusz w przypadku dalszej eskalacji pandemii. Prezes Orlenu Daniel Obajtek w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że nie stawi się w Sejmie, o co wnioskowała Koalicja Obywatelska, która chce, by wyjaśnił pochodzenie swojego majątku. Poznaliśmy nominowanych do Oscarów. Najwięcej nominacji zdobył Mank Davida Finchera. Członkowie rządu ostrzegają, że jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać, dodatkowe obostrzenia będą wprowadzone w całym kraju, a nie tylko w poszczególnych województwach. Ostatniej doby potwierdzono prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Sylwia Białek. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z realnym dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to konsekwencją będą decyzje dotyczące obostrzeń w skali całego kraju. Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem, bo to oczywiście o tym przekonamy się jutro i pojutrze, to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. Najgorsza sytuacja jest w tych województwach, w których jest wprowadzony regionalny lockdown, czyli w mazowieckim, lubuskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Duża liczba zachorowań ma przełożenie na obłożenie infrastruktury szpitalnej. Dlatego w tym tygodniu liczba łóżek covidowych zwiększy się o 4 tysiące. Będzie też nowa ścieżka testowania. Nie będą już potrzebne skierowania od lekarza POZ. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w wywiadzie dla Polskiego Radia zapowiedział, że nie stawi się w Sejmie, o co wnioskuje Koalicja Obywatelska. Posłowie opozycji chcą, by Daniel Obajtek odniósł się do medialnych doniesień dotyczących pochodzenia jego majątku. Szef paliwowego koncernu podkreślił, że w przypadku osób kierujących ważnymi spółkami od badania ewentualnych nieprawidłowości są organy państwa. Byłem kiedyś na komisji, uczestniczyłem w trakcie Polski Press, to choćbym nie wiem, co powiedział, co ma uzasadnienie, argumenty, to i tak każdy sposób odczytuje to samo z kartki. Mówiąc szczerze i robiąc jedną wielką hucpę polityczną, obrażając firmę, obrażając ludzi, ekspertów w tym zakresie i czy to ma sens? Ja nie jestem politykiem, ja jestem osobą, jestem prezesem spółki i poddany jestem kontroli organom tego państwa i organy państwa mnie w tym zakresie kontrolują. Posłowie KO zorganizowali dziś cykl konferencji prasowych w sprawie Daniela Obajtka po publikacjach Gazety Wyborczej na jego temat. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej powiedział tu cytat: na czele Orlenu stoi człowiek, który w żaden sposób nie może wyjaśnić pochodzenia swojego majątku, który wydawał więcej niż zarabiał. KO zapowiada także powołanie własnego zespołu śledczego w tej sprawie. Daniel Obajtek zdecydowanie zaprzecza tym zarzutom. Cały wywiad z prezesem Orlenu jest dostępny na portalu polskieradio24.pl. Pogłębia się kryzys rządowy na Słowacji. Koalicyjni partnerzy premiera Igora Matowicza domagają się jego rezygnacji. W piątek do dymisji podał się minister zdrowia, a dziś swoją rezygnację ogłosił minister pracy. O powodach tego politycznego kryzysu Wojciech Stąpa. Dymisji premiera Igora Matowicza domagają się jego koalicjanci z partii Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi. Lider tego pierwszego ugrupowania, wicepremier Richard Sulik, zapowiedział, że opuści koalicję, jeśli w ramach rekonstrukcji rządu nie dojdzie do zmiany premiera. Wyraził również gotowość podania się do dymisji, jeśli zrobi to też Matowicz. Po roku słowo chaos najlepiej opisuje rządy Igora Matowicza. Chaotycznie prowadzone jest państwo, chaotyczna jest też walka z pandemią. Liderzy ugrupowań zaznaczyli, że nie chcą doprowadzić do wcześniejszych wyborów i zależy im, aby czteropartyjna koalicja utworzona po ubiegłorocznych wyborach przetrwała. Premier Igor Matowicz nie skomentował wystąpień swoich koalicjantów. Bez ich głosów ugrupowanie Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości Matowicza straciłoby większość w parlamencie. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Tegorocznym faworytem w wyścigu po Oscary z 10 nominacjami okazał się Mank Davida Finchera. Obraz inspirowany biografią scenarzysty Hermana Mankiewicza, w którym główną rolę gra Gary Oldman, może zdobyć nagrodę dla najlepszego filmu, reżysera czy aktora pierwszoplanowego. O 6 Oscarów ubiegają się m.in. filmy Ojciec, Nomadland oraz Minari. Są też i polskie akcenty. Nominację otrzymała koprodukcja Aida w reżyserii Jasmili Żbanić i operator filmowy Dariusz Wolski. Więcej o tym Agata Woźniak. Aida, koprodukcja 9 krajów, w tym Polski, zgłoszona przez Bośnię i Hercegowinę, otrzymała nominację w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

expression tainted, cause I've been less than. Got to let it flow. Ammunition, shoot the sheriff, stop the gunman. They don't wanna let it flow. Icons undone, guru cultures on the run, cause they don't wanna let. Nubian Twist, Cherries i zachwycające Flow. I tytuł utworu idealnie oddający to, co dzieje się na najnowszej płycie grupy Nubian Twist. Freedom Fables to album wypełniony niezwykłymi soulowymi, funkowymi i afrobeatowymi brzmieniami, całą masą instrumentów i przede wszystkim gośćmi, ponieważ praktycznie każdy utwór z tej płyty to jest gościnny udział innego muzyka. No, może wyjątek stanowi tutaj właśnie Cherries, która na płycie pojawia się aż w trzech kompozycjach. Jedną z nich słyszeli Państwo przed chwilą, ale ja mogę jeszcze obiecać, że to nie koniec i dziś grupa Nubian Twist będzie stanowiła taką, powiedzmy, klamrę spinającą całość, więc na koniec pojawi się jeszcze jeden utwór z tego niezwykłego albumu. Ale zanim ten koniec, to oczywiście cała masa muzyki, sporo nowości, ale też dużo nowych aranżacji, nieco starszych utworów i nowych wersji koncertowych. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jakby mieli Państwo ochotę do mnie napisać, to śmiało. Już się niektórzy zameldowali. Jest pani Ania, pani Krystyna, pan Marcin, Nikifor, pan Kamil, a pan Paweł z Radomska pisze, że pije wieczorne kakao, bo na tę audycję jest to specjalny napój bogów. No to ja czekam na więcej wiadomości, a tymczasem te obiecane nowości. Na pewno znają Państwo utwór Kiedy powiem sobie dość, ale jestem ciekawa, czy już Państwo słyszeli tę kompozycję w nowej wersji Rozali. Yeah. Który wywołał małą burzę, a właściwie wersja tego utworu, która tę burzę wywołała. Jedni twierdzą, że takich klasyków się nie rusza, inni, że warto je odświeżać. Przed chwilą stały słuchacz Nikifor napisał, że chciałby tę wersję odsłyszeć. Ja zdecydowanie zaliczam się do tej drugiej grupy doceniającej tę piosenkę. Covery, szczególnie tych piosenek, które mają już parę lat, naprawdę potrafią nadać utworom nowe życie. A ta wersja piosenki, kiedy powiem sobie dość, ma ten duży plus, że właściwie nie jest takim ślepym odzwierciedleniem oryginału, ale właśnie zupełnie nową interpretacją. Świetnie wyprodukowaną, dobrze zaśpiewaną i to właściwie warto docenić. No to teraz włożę kolejny kij w mrowisko i zobaczę, jak zareagują Państwo na ten cover. Wstać nie mogę, naciągam głębi kołdrę, znikam, kulę się w sobie, powietrze gęste i lepkie, wilgoć siada na twarzach, tak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. ranek przychodzi południe, bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni. Mgłami spowite toną w ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Hej! Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione. Widzę po Państwa wiadomościach, że reakcje są pozytywne. Pani Marta pisze, że cudownie jest słyszeć taki hołd oddany w stronę Kory i Manamu. No i ja się oczywiście z Panią zgadzam. To była Natalia Przybysz. Jeżeli znają Państwo jej interpretację krakowskiego splinu, która znalazła się na płycie Jak malować ogień, to pewnie Państwo słyszą, że to jest nieco inna wersja, mianowicie wersja koncertowa. Ja jakiś czas temu prezentowałam Państwu jeden z singli zapowiadających album MTV Unplugged. No i spieszę z informacją, że to już nie tylko single, ale cała płyta piękna, gotowa do słuchania. A żeby dodatkowo jeszcze pobudzić Państwa apetyt, to ja zaprezentuję jeszcze jeden utwór z tej płyty. Dzieci malarzy. Co na ręce Chyba mogą się Państwo ze mną zgodzić, że to jest jedna z tych kompozycji Natalii Przybysz, które wywołują wyjątkowo wiele ciepłych emocji. Szczególnie w wersji na żywo. I od razu chciałoby się wrócić do tych dobrych czasów, w których mogliśmy spędzać czas wspólnie na koncertach. I mam nadzieję, że te czasy jak najszybciej do nas wrócą. To ja spróbuję utrzymać teraz ten koncertowy klimat jeszcze przez dłuższą chwilę, ale popłyniemy teraz za ocean, prosto do Kalifornii. Woke up to the morning sky first. Baby blue just like we first. When I get up off this ground, I shake this back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town in style. With all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Right on. My sisters and my brothers. See them like the butter. All my favorite colors. Yeah. So quit, baby. A good day for me. A good day to see my favorite colors. Come on. My sisters and my brothers. See you like the world. All oh, my favorite colors. I'm on the other side. With the baby blues, birds fly. A blue skies, we gon' fly. Feel alright, somebody help me feel alright. Now we gon' do we gonna fly, feel alright. Help me feel alright today. Now we gonna Black Pumas i Colors. Piękne, ponad 6 minut emocji. Nagranie pochodzące z występu w hollywoodzkim studiu Capitol. I przy okazji kolejna część nowej edycji płyty Black Pumas. Okazji edycji, tym razem trzypłytowej, uzupełnionej właśnie o występy na żywo. I pewnie część z Państwa śledziła wczorajsze rozdanie nagród Grammy. Otóż album Black Pumas był w tym konkursie nominowany w kategorii album roku, a utwór Colors w kategorii nagranie roku. No i mimo, że duet statuetki nie otrzymał, to myślę, że i tak te dwie nominacje można uznać za ogromny sukces. Dostałam wiadomość od pana Dariusza, który sugeruje, że może uda mi się coś wygrzebać na przyszłe Grammy 2022, więc może o wynikach tego wczorajszego za dużo mówić nie będziemy, ale myślę, że w tym temacie jeszcze warto zaprezentować chociaż jeden utwór pochodzący z płyty, która wczoraj otrzymała miano najlepszego albumu R&B. Bigger Love. Oh, I remember this. Ooh, yeah. Yeah, yeah. Don't wake me up, I'm in this dream. But we talk, touch, and each word leads back to love that's evergreen. At least that's how it used to seem. Oh, I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. Do you? I'm a patient man, but in these times we can't dance or compromise. I miss your laugh, I miss your eyes. They're still there in the back of my mind. I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce about you. Without borders, ooh, we broke all the rules, ooh, but gravity caught us. Oh, let's go back to the moon. Oh, I remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. Oh, do you? Sometimes love can be like this. Sometimes life turns and twists through every hit and every miss. You're the one I can't forget. I still remember this. Hold on to every kiss. Some days I sit and reminisce. What are you? Ooh, we love without borders. Ooh, we broke all the rules. Ooh, remember this. Yeah, I remember this. Some days I sit and reminisce. What you? Remember that night you met my daddy and mama. Got drunk for the first time, we laughed all summer. Laughed at Martin, we starved, it was part of the come up. Acting juvenile to juvenile, backing it up. Acting a nut and the Acura, the number one stunner. Oh, yeah, yeah. I remember you the same, you made me laugh till we cried. Had knots in our stomachs. You remember parties, nights up at the skating rink. Going crazy watching Kobe win another ring. We would argue, kiss the makeup, then fall asleep. Yeah. You went to church with me singing Kingdom melodies. Date nights watching old movies. Halloween, I was Kim, you was big and coochie. I remember how you laughed when I tripped and fall. Give me the side eye like, baby, that ain't funny at all. Then I crack up. You and I, you know we always had to act up. Let's back up. My mama didn't like it when we shacked up. You packed up. Remember, love takes practice. Yeah. Shooting in the gym like Kobe and Shaq was. Yeah. That's a fact, bro. Yeah. I remember what Nip said. What? 10 toes down, you hit me up. Hey, big head, I miss your visits. I really miss you. I still remember your home phone digits. Cause I could always call on you. And I hope you remember me too. Love. Oh. And I hope you remember me too. Oh, wake me up, I'm in this dream. Wake me up, I'm in this dream. Don't wake me up, I'm in this dream. No i zrobiło się bardzo miło i nostalgicznie. John Legend i Rhapsody w utworze Remember Us. No i przyznam Państwu, że to jest moja zdecydowanie ulubiona kompozycja z płyty Bigger Love. Pan Mirek napisał, że właśnie wraca z pracy, zaraz będzie w domu i prosi o muzyczną dedykację dla żony Wiktorii. No to panie Mirku, tak się doskonale składa, że ja taki utwór mam w planach i myślę, że do takiej małżeńskiej dedykacji pasuje idealnie i pasuje też do klimatu, który przed chwilą stworzył nam John Legend. Łatwo cię było oswoić. Kilka lat trzeba się było nastarać i dwoić i troić, żeby ogarnąć tę miłość, niemiłość. Bo wcale nie było nam dane spędzać każdy poranek, wylizać niejedną ranę, zanim męczący dzień znów nastanie. Dzięki kochana za te nocne wypady, napady spontanu, wspólne zamykanie planu. Dzięki kochana, bo bez ciebie nie dam rady. Nie dam rady w myśl zasady, że bez ciebie nie dam rady. Hej. Zapazwał cię skarpetki. Czasem podobne miewamy humory i wykupujemy wycieczki po bledki. Tak mało nas uspokaja. Niewiele więcej zachwyca, dlatego razem fajnie podwajać te jednorazowe, ulotne przeżycia. Dzięki kochana za te nocne wypady, napady spontane, wspólne zamykanie planu. Dzięki kochana, bo bez ciebie nie dam rady. Nie dam rady w myśl zasady, że bez ciebie nie dam rady. Dzięki kochana za te nocne wypady, napady spontanu, wspólne zamykanie planu. Dzięki kochana, bo bez ciebie nie dam rady. Nie dam rady w myśl zasady, że bez ciebie nie dam rady. O! Planu. Dzięki kochana, bo bez ciebie nie dam rady. Nie dam rady w myśl zasady, że bez ciebie nie dam rady. Duet czarodziejów Marcin Januszkiewicz i Marcin Majerczyk w utworze Dzięki kochana. Piosenka, która pojawiła się kilka dni temu w serwisach streamingowych, ale to też nie jest taka znowu nowość, bo ta kompozycja pochodzi z 2015 roku, czyli już trochę tych wiosen ma. Jak tak policzyłam, to 5, a jak się zrobi ciepło, to będzie 6. Jakoś tak się złożyło, że wyjątkowo niewiele pojawiło się dziś nowości, a to jest w sumie rzadka sytuacja w audycji, czy już Państwo słyszeli. No to trochę tych zaległości warto nadrobić. Georgia Smith teraz na trójkowej antenie, a później przeniesiemy się powoli w rejony afrobitowe. Too far in it, too far gone. She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart so numb. Hers to live it, but what's to run? Waits for the night time, there's no fun. Got a call from my brother, said he's concerned. You lied about your work and I haven't seen you in months. There's no light in your eyes and you won't open them. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. You should be a dear. I try to defend you. It's hard not to offend you, but you're not my detender. You don't see what I do. I try to defend you. It's hard not to offend you, but you're not my detender. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. Piękna, choć wyjątkowo minimalistyczna, jak na twórczość Georgii Smith piosenka. Addicted, jej najnowszy singiel i przy okazji chyba zapowiedź jakiegoś zbliżającego się albumu. Obiecałam, że teraz pojawi się Afrobeat i może to jest troszeczkę za dużo powiedziane, ale teraz nowość od Tonego Allena, który na pewno z Afrobeatem jest kojarzony. Kojarzony jest też z tego, że uwielbiał współpracować z muzykami młodego pokolenia i wychodziło mu to doskonale. Minął prawie rok od jego śmierci i w sieci pojawił się singiel Cosmosis, w którym towarzyszy mu Ben Okri i Skepta. Cosmosis. Let's talk about the science of how things break, how the heart breaks, how the age founders shatters with no one listening, how the mind quakes, how we lose all that matters. Oh, the music of the bones, music of sage and wise stones. Let's talk about the art of how things break. Things that were hard to make. Things like peace and love and need. How the nations shake. How the good is lost to the fake. Oh, breathe change by osmosis. Change on the music of cosmosis. Sufis sing about the music of how things turn. Things the other ones want to bury or burn. Things like unity, friendship, relativity. Things that when dead will mourn. How the music runs in the stream. How can we in these troubled times dream? Oh, the spirits dancing in the slipstream. Power and fire in the drum dream. Yeah. She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking a toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection. Osmosis. Cosmosis. Yeah, man. The present moment began with fire, and still it burns. Cosmosis. The present moment began with fire, and still it burns. Yeah. It began with water. Cosmosis. And still they drown. And still they drown. Yeah. On the margins of Europe. The present moment began with fire. And still it burns. The present moment began with fire.

Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 marca, minęła właśnie godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska nadal